adeta bu yalnızlık yalandan macera. Mutluydum senin kollarında, hata benim, üzülme sen, üstüne alınma. Yok geçmez senden başka yol geçmez kalbimden, izlerin asla silinmez. Fark etmez hiç mi hatıra yetmez, seni benden uzaklaştırma. Hadi vur kalbimden, vur baştan acıtsın. Oh gel aşkım gel, gel dünyam karışsın. Beni vur kalbimden, vur tekrar acıtsın. Tesadüf adeta bu yalnızlık yalan bir macera. Mutluydum senin kollarında, hata benim, üzülme sen, üstüne alınma. Yok geçmez senden başka yol geçmez kalbimden, izlerin asla silinmez. Fark etmez bir hatıra yetmez, seni benden uzaklaştırmaz. Gel aşkım gel, gel dünyam karışsın. Hadi vur kalbimden, vur baştan acıtsın. Oh gel aşkım gel, gel dünyam karışsın. Beni vur kalbimden, vur tekrar acıtsın. Geçmez senden başka yol geçmez kalbimden, izlerin asla silinmez. Fark etmez hiçbir hatıra yetmez, seni benden uzaklaştırmaz. Gel aşkım gel.